digitális talk show mindenkinek. Itt a netidők. Amerikában is megszorításokra készülnek, mégpedig a legnagyobb internet szolgáltatónál. Nem tudom, hogy hallottátok-e, az Amerika Online-ról szól ez a hír, ami egykoron a 90-es évek közepén duzzadt a világ legnagyobb net szolgáltatójával, és most eljutottak odáig, hogy 2 évvel azután, hogy leváltak a Time Warner-ről, hát sajnos arra kényszerülnek, hogy a munkatársak 20%-ától szabaduljanak meg, ez 900 alkalmazottat jelent. De ez miért van? Az emberek lemondják az internet előfizetésüket, hogy miért? Az AOL az nem csak internet szolgáltató, hanem tartalomszolgáltató is volt. Ez nagyon fontos, hogy ők voltak gyakorlatilag a tartalomszolgáltatás úttörői, az egyik úttörője a 90-es években, és hát gyakorlatilag arra a tartalomra, amit ők szolgáltatnak, ebben a formában már nincs szükség. Aha. Tehát ugyanez a tartalom felelhető a neten számtalan más formában. Meg ugye ebben az is benne van, hogy az infrastruktúra szolgáltatás is átalakult. Tehát ma már internet hozzáférést nem úgy kap az ember, hogy annak idején tőlük lehetett beszerezni. Tehát nem arról van szó, hogy az emberek megveszik a különböző internetes dobozokat, és akkor kiesik belőle egy olyan kis matrica, hogy itt kell belépni az America Online-ra. Tehát ez már egyáltalán nem így néz ki. Mindenféle kütyűvel mindenhonnan csatlakozunk, mindenhonnan wifi-k, tehát maga az infrastruktúra is már máshogy néz ki. Pedig mekkora üzletnek tűnt ez a 90-es évek közepén. És hatalmas volt a bővülés. De ez ugyanaz a történet, mint a CompuServe. Tehát manapság az, hogy CompuServe senkinek nem mond szinte semmit, csak nekünk ilyen vérókátlak, akik tudjuk, hogy az internet kezdetén ez egy ugyanilyen hasonló internet és tartalomszolgáltatási dolog volt. Ma már sehol nincs, ugyanez a sorsvár az AOL-ra is valószínűleg. Egyébként talán a sors iróniája az, hogy a CompuServe azért nincs ma már, pontosabban nem csak azért, de a CompuServe és az AOL sorsa összefonódott, mert ugye az AOL vásárolta föl a CompuServe-t, és most ugyanúgy megy bele ugyanabba a csapdába, ugyanúgy pusztul majd, vagy pusztuló félben van, mint ahogy az a CompuServe is. Aki másnak vermetás, az ugye tudjuk a folytatást, hogy hova fog bele esni, és az Amerika Online esetében is azért fölmerült bennünk már tényleg annak idején, amikor erről beszélgettünk. Én emlékszem rá, hogy túlságosan gyors volt az a növekedés, és éreztük akkor, valahogy benne volt a levegőben, hogy egyszer meg lesz ennek a böltje. Na jó, de hát majdnem 10 évvel később lesz meg a böltje. Hát itt szerintem valami olyasmiről tört, olyasmi lehetett itt, hogy annyira elment az internetes tartalom és infrastruktúra világa, ahogy mondtátok az előbb, mellettük, nagyra nőttek, hirtelen jó megálltak, Google, meg a rengeteg wifi, a konvergens cuccok, mindenhol YouTube, már internetezünk, YouTube, Facebook, mobil eszközök, és ők ott maradtak állva valószínűleg. Kellett volna alkalmazkodni. De nem csak ez volt, hanem például az AOL az 90-es évek végén egyesült például, amiről beszéltük, hogy levált a Time Warner-ről, akik korábban a Warner-ből és a Time-ből egyesültek szintén. Tehát az volt az időszak, amikor a nagy egyesülések, hogy még nagyobbak legyünk, még nagyobbak, egészen addig fejlődtek, amíg már meg nem tudtak mozdulni, és ez mind visszavetette annak idején, mint az HBO-tól kezdve mindenkire vonatkozott ez, úgyhogy aztán ezért volt az, hogy leváltak és újra próbálkozik, de amíg a Mamutnak a részei voltak, addig úgy látszik annyira belassultak, hogy már a piaccal nem tudnak lépést tartani. Japánt óriási földrengés rázta meg, az utórengések a digitális világot is érintik, Kovács Tücsi Mihály számol be róla. A chipektől a YouTube-ig mindent érintett a víz. 2500 magyar lemez lett elérhető az iTunes-on a külföldiek számára, de vajon mi mindenre kell figyelni a netes terjesztésnél, Dudás Ágnestől megtudjuk. Bemutatkozott az Internet Explorer következő 9-es verziója, Spányi Balázs ismerteti az újdonságokat. Gyors, letisztult, megbízható és sokoldalú. Mit jelent a szociális aggregátor? Kiderül az Infoszótárban Bódi Zoltántól. Aggregátorral nem csak áramot lehet termelni. A végén pedig praktikus tanácsokat hallhatunk Keleti Artúrtól arról, mire vigyázzunk az otthoni wifi biztonságos beállításánál. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Bemutatom az asztalt társaságot, itt van a hölgy társasági tagunk, Dudás Ágnes, a digitális jogász. Jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Aztán a netidők biztonsági őre, Keleti Artúr. Jó estét! Mellette Spányik Balázs, a PCT Provat vezetője, Chatman. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplecsek. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, de rögtön visszaadom a szót Kovács Tücsi Mihálynak, hogy az Ahoj, Poplecsekkel valami baj van. Te ez kiderült a Facebookon. Igen, igen, ez szörnyű. Tehát állítólag az Ahoj, Poplecseket mégsem mondták, de nekem még fenntartásaim vannak, ugyanis nem ugyanazt a legendát hallottuk mi, mint az Orbán legendnek a nyomozói, mert ők egy olyannak nyomoztak utána, hogy egy szlovák fordításban volt a Terminátor 2-ben az Hasta la vista baby helyett az Ahoj, Poplecsek. Na most akkor még nem volt Szlovákia, tehát szó se lehetett szlovák verzióról. Én a mai napig úgy tudom, hogy a cseh verzióban volt Ahoj, Poplecsek, úgyhogy még egy nagyon pici remény van, hogy nem kell egy újabb köszönést kitalálnom magamnak. Egyébként tegyük hozzá, hogy az urbanlegends.hu szerkesztője utána nyomozott ennek a kérdésnek, és például a Google-be beütötte ezt az Ahoj, Poplecsek köszöntést, és rögtön rátalált Bódi Zoltán nevére, mégpedig egy Netidők vagy Modem Idők című rádió műsornak a weboldalán. Hát, 1996-ból találtam meg ezt a bejegyzést. 1996, de régen volt. Az viszont tény, hogy a magyar netes időszaknak, hát még talán a hajnalán, bár azon talán már egy kicsit túl, valóban egy ilyen netes slang volt mindenféle idióta köszönési formáknak a felhasználása az e-mailezés során, és ez volt az egyik, ami elterjedt, és valóban a köztudatban ehhez a bizonyos Terminátor filmhez kötődött, és annak valamelyik fordításához, és az már innentől kezdve tulajdonképpen mindegy is, hogy valóban volt-e abban a filmben ilyen köszöntés, vagy nem volt. A lényeg, hogy a nyelvhasználat az valahogy így alakul, hogy nem kell etimológusnak lennie a nyelvhasználóknak, meg én sem állítottam egyértelműen, hogy ez onnan származik, csak az emberek köztudatában ahhoz a filmhez kötődik az Ahoj, Poplecsek. Hát ez elterjedt, van néhány ilyen nem is tudom, hogy mondjam, egy utolsó mohikán, mint Tücsi itt a társaságunkban, aki folyamatosan felszínen tartja ezt a köszönés formát, de igazából a netes közhasználatból már ez kicsúszott, és marad egy ilyen laza szlenges, kicsit vicces, gúnyos változat. De azért nekem nagyon tetszett, hogy a weboldalunk ilyen információ régészeti kutatás táptalaja vagy terepe lett, ahol megtalálták ezt az információt, ahol a 15 évvel ezelőtti műsorunkban használtuk ezt a kifejezést. De még azért még egy reményem van, azért ez a film 92-ben került a mozikban, és az még az azért a nagy kalóz VHS időszak volt, hogy nagyon el tudom képzelni, hogy valahonnan bejött egy olyan, ahol egy ilyen jó humorú cseh vagy szlovák fordító az anyanyelvére, jó pofáskodva, ahogy Poplecsekként köszönt el az Arnold Schwarzenegger, mert az úgy önmagában poén, hiszen emlékszem, én annak idején például a Hegylakó című filmet 85-ben svéd felirattal láttam japán nyelven, és egy szót nem értettem belőle, de önmagában ez már egy élmény volt. De nem tudom, mennyire emlékeztek rá, hogy pont a Hegylakóban, jó, hogy említetted, akkor került elő valahogyan a magyar szinkron stúdióban a tag kifejezés. Tehát mindenki, úgyhogy mit keres itt ez a tag? Ismered a tagot? Ki ez a tag? Ez abban a filmből igen, van? Nem tudom, de abban a filmben legalább 70-szer elhangzik a tag szó. Erre konkrétan emlékszem. Na hát az a slang terjedésének a tipikus fajtája ez, meg az Ahoj, Poplecsek is. Igazából nem tudjuk az eredeti forrást, ide-oda kötjük, de valahol valaki ezt kitalálta, ezt úgy hívják, hogy az alulról jövő változásuk, tehát valahol a nyelvhasználói tömegből, vagy egy egyéni ötlet, vagy valaki ezt valóban bedobt, vagy egy társaság kitalált, hogy mi most hűlünk egymásról, és így fogunk beszélni, elnézést a kifejezését, és ez így a köztudatban valahogy úgy bekerül. Lehet, hogy az egész úgy alakult ki, mint például egy buszos kirándulás idején egyszer valahogy rájöttem arra, hogy naproti, amikor voltunk Szlovákiában, és ahány helyre bementem, mindenhol harsányon naproti-naprotival köszöntem, néztek rám csodálkozni. És ez egy köszönés forma? Nem, mert aztán végül találkoztam egy szlovákiai magyarral, és megkérdeztem tőle, hogy mit jelent pontosan. Jaj, bocsánat, naprotit mondtam, és azt mondta, hogy ilyen nincsen, olyan van, hogy naproti-naproti, ez az ilyen népmesékben a mentek, mendegél. Úgyhogy ezért néztek rá olyan furcsát, de lehet, hogy így indult el az egész, és végülis az benne a legszebb, hogy az ilyen a balladai múlt homályába vész az egésznek az eredete. Szóval megtartjuk a köszönésnél az Ahoj, Poplecseket? Egyelőre még igen. Hallgatóknak ajánlom figyelmébe a Netidők weboldalát, ahol sok régi történetet is meg lehet találni, www.netidők.hu, az újabb sztorikat pedig a blogunkon netidők.poster.hu. időről időre drámai eseményekről kell beszámolnunk itt a netidőkben. Ilyen volt 2001-ben, amikor szeptember 11-e után nem sokkal műsorunk volt még élőben a Petőfi Rádióban, és akkor arról beszéltünk, hogy hát az a nagyon komoly terrortámadás milyen módon befolyásolta az internet működését Amerikában, meg az egész világon. Most itt néhány nappal ezelőtt Japánban volt egy irtózatos nagy földrengés, 9-es erősségű, vagy 8,8-es erősségű a Richter skála szerint mérve, aminek nyomán hatalmas cunami is volt a japán szigetországban, sőt tűzvész, és ahogy most figyeljük a hírekben az utóbbi napokban, még a atomerőműveket is érinti ez a katasztrófa. Kovács Tücsi Mihály követte az eseményeket. Az egész úgy kezdődött, hogy én péntek délelőtt, március 11-én, kicsit tovább aludtam az átlagosnál, mert éjszaka sokáig dolgoztam, 8:30 a telefon csörgésére ébredtem, fölkaptam, egyik jó barátom hív, nézed a tévét? Mondom, nem, alszom. Szóval a CNN élőbe közvetíti a japán cunamit. Tehát az ember szem egy automatikusan kipattan, rohan a tévéhez, bekapcsolja a CNN, és tényleg azt látja, hogy óriási hullámok mossák ott így Japán partjait, a városokat, autókat, repülőket, minden. Mint a filmekben. Mint a filmekben egy az egyben, és akkor indult el ez a tulajdonképpen most egy hete tartó szága, amiben a egész japán népnek gyakorlatilag részt kell vennie, és borzasztó körülmények között kell élniük, mert egy olyan földrengést éltek át, amit amekkora eddig még nem volt a Földön. Pontosan Japánban a Földön ez a negyedik legerősebb eddig ismert rengés volt. Az egészben az az érdekes, hogy amíg megnéztük a házakat, hogy lezajlott a földrengés 37 másodperc alatt, és gyakorlatilag alig volt olyan ház, ami összeomlott. Emlékezzünk, amikor a Los Angelesben egész autópályaszakaszok zuhantak le, felhőkarcsok. Most az épületek, volt olyan épület, ami 4-5 métert lengett ki a teteje. És mégis állva maradt, éppen maradt, aminek a legfontosabb szerepe az, persze odaben valószínűleg nagyon sok minden összetört, újra kell vakolni, új mennyezet, gépeket kell venni, szekrényeket, stb. De mégse dőlt össze a ház. Pontosan, a házak éppen maradtak, nem kellett a romok alatt túlélőket keresni. És emellett tényleg az volt az egyik legfontosabb, hogy ők már évtizedek óta készülnek arra a bizonyos nagy földrengésre, amit már olyan körülbelül a 70-es évek óta ígérik, mert átlag olyan 90 évente van egy nagyon erős földrengés Japánban. De hát ilyen írtózatos amplitudójú földrengése nagyon nehéz felkészülni. Igen, ők is úgy számoltak, hogy valahol olyan 7-es és 8-as erősségük közöttre számoltak már a 80-as évek elejé óta. És hál' Istennek ők ezt állami szintű politikaként vették föl, hogy ennek megfeleljenek az építkezések. Tehát kifejezetten csak olyan épületeket lövettek át, amire tényleg az volt, hogy legalább 9-es erősségű földrengést kibírjon, amiről azt mondtam, hogy úgy hát 9-es, hol volt itt 9-es, mekkora földrengés. És most derült ki, hogy nekik volt igazuk, mert azt az infrastruktúra, amit kiépítettek, gyakorlatilag kibírta. Amit nem bírt ki viszont az infrastruktúra, az a cunami, amire senki nem számított. Pedig érdekes, hogy miért nem számítottak? Pontosabban ez egy abból a furcsaságból adódik, hogy az emberek szeretnek a tengerparton élni. Tehát a világ legnagyobb városai szinte kivétel nélkül, mint tengerparton fekszenek, hosszú kilométereken keresztül végigfolyva a tengerparton, az emberek tengerparti házakra vágynak, a tengerre kilátással az ablakból, mert ugye az milyen szép és romantikus és gyönyörű. Vállalva a kockázatot? Nem igazán vállalva, mert azt mondják, hogy ilyen úgyse lesz. Erre volt igaz például a 2007-es nagy indonéziai cunami, amikor elvitte a fél Indonéziát a víz. Ott is például az volt, hogy ott államilag nem figyeltek erre, és olyan mangrove erdőket írtottak ki, ami régen megfogta az ilyen cunamikat. Most ezek ki voltak írva, és üdülőfaluk voltak a helyén, és ezért az emberi áldozatok voltak. Na jó, de Japánban? Japán az más kérdés, mert ott meg olyan iszonyú nagy a népsűrűség, hogy egész egyszerűen nincs lehetőség. Tehát Japánban élni az egy külön életforma, mert gyakorlatilag az egész sziget egyetlen hatalmas törésvonalon fekszik. Tehát az az érdekes, hogy ők egy 6-os földrengésre, amin a világ minden más táján azt mondják, hogy hű, rettentő, borzasztó, arról ők megrázzák a vállukat, hogy hát van ilyen. Amióta ez a 9-es földrengés volt, az volt a 14 olyan földrengés volt, ami erősebb volt 6-os erősségűnél. és arra már csak megrázzák a vállukat. Ők ebben együtt tudnak élni. A cunami az egy olyan dolog, hogy vagy ő, vagy nem, az egy speciális esetnek kell kialakulni, és most ez nagyon bejött, mert mindössze 150 kilométerre volt a földrengés epicentrum a Japán partjaitól, és ezért mindössze 10 perc alatt odaért az árhullám. Tehát gyakorlatilag szinte, amikor kihirdették a cunami veszélyt, államilag, akkor azután már ott is volt a hullám. Beszéljünk arról, ami itt a mi szempontunkból érdekes. Ugye az első hírekben már olvashattunk arról, hogy a telefonhálózatok nem működnek Japánban, viszont az internet igen. Ez hogy lehetséges? Igen, ezen én is gondolkoztam, és nem igazán tudom a megoldást, mert tényleg az, hogy a mobil hálózat összeomlott, a telefonos hálózat összeomlott, ami meglepő, mert például ha megnéztük a felvételeket, például tüzek nem voltak. Tehát a gázrendszer az úgy lett átépítve az elmúlt évtizedekben, hogy benn van az a rugalmasság, hogy akár néhány métert is tudjanak flexibilisen elmozdulni az egységek ahhoz, hogy ne történjen semmi baj. Természetesen aztán volt magában a finomítóban óriási tűzlet, ez egy másik helyzet. Itt valószínűleg előállt egy olyan helyzet, hogy amikor a 9-es földrengésnél, hogy olyan mértékűek voltak az elmozdulások, amit már gyakorlatilag mérnökileg nem lehetett tolerálni. Tehát a GPS mérések szerint van olyan épület, amelyik 4,5 méterrel van arrébb, mint a földrengés előtt. Tehát vagyis elszakadtak a kábelek? Van nagy valószínűség, igen, számoltak egy bizonyos tűréshatáron, hogy benne vannak ezek, ugye már szoktak ilyen hurkokat hagyni a hőtágulás miatt, vagy egyéb dolgok miatt, vagy éppen, hogyha belekap egy markoló, és meghúzza egy bizonyos ideig, ellenáll neki. De lehet, valószínűleg már ilyen mértékűen nem tudtak. Ugyanez lehetett a helyzet az egészben a mobil hálózattal, és mert az egész elektromos hálózata omlott össze Japánnak, hát sorba kapcsolt le az összes atomerőmű az első rándulásra, tehát az atomerőművekben már bele van építve, hogy ahogy az első rándulás megérkezik, a biztonsági rendszer emberi beavatkozás nélkül azonnal a szabályozó rudokat beejti a reaktorba és leállítja a működésüket. Ez mindenhol embertől függetlenül alapesetben így van. Ettől sehol nem lehet eltérni. Ez történt Japánban is, ugyebár az atomerőművek főleg az alap ellátást szolgálják, tehát ők azok, amik folyamatosan működnek az emberi igények kielégítésére, és mivel ezeket lekapcsolták, hirtelen áramhiány lépett föl, ami aztán kiütötte valószínűleg lépcsőzetesen az egyik rendszer kiütötte a másikat. Ugyanakkor meg az internet, meg egészen jól működött ez idő alatt. És hát ha belegondoltok, itt vissza kell nyúlni valószínűleg az internet alapjaig, tulajdonképpen hogy épül fel. Nem biztos, hogy mindenki tudja, pláne a fiatalabb hallgatók közül, hogy az internetet alapvetően katonai célokra fejlesztették annak idején. Ugye az volt az alapvető cél, hogy egy olyan hálózatot építsenek föl, ami komoly problémák esetén, hogyha valaki esetleg éppen szabotálni akarja a hálózatnak bizonyos elemeit, akkor is továbbra is működőképes maradjon. Tehát egy nagyon érdekes szituáció állt elő, ugyanis bebizonyította ez a szörnyű helyzet azt, hogy ez az új technológia, az internet, a hálózat, az IP csomagok, vagyis az, hogy az információt kis csomagokra töpörítjük össze, bontjuk szét, és azokat mindenféle helyre elküldjük, és maga a hálózat saját magát javítja ki, vagy egyéb elkerülő útvonalakat talál, úgy, mint mondjuk az érhálózatunk, amikor kiesik egy-két ér benne, megtalálja az útját a vérnek, merre kell menni. Ez a módszer, ez láthatóan működik. És azok a technológiák, amik arra alapszanak, hogy egy-két útvonalat megpróbálnak nagyon biztosan megalkotni, hogy utána az a ne legyen probléma, ezek meg egy ilyen katasztrófánál felmondják a szolgálatot. De akkor ebből az következik, hogy nem a teljes hálózat szakadt el, mint amit itt a telefonhálózattal az előbb elképzeltünk, hanem csak bizonyos helyeken, és akkor így megmaradt a hálózatnak egy része. Igen, tehát gyakorlatilag nem emlékszem a pontos adatokra, de mondjuk körülbelül 10% az egész hálózatnak sérült, de gyakorlatilag nem lehetett észrevenni a hálózat működésén, mert minden hálózati elem olyan képességekkel rendelkezik, hogy ha valahol látja, hogy arra felé nem lehet küldeni az információt, ugyanúgy, mint akár az érhálózatunk, a vért, akkor arra felé nem küld információt. Arra felé, amerre lehet, arra megküld, és miután ezeket a rendszereket, mert Japánban vagyunk, nagyon alaposan megtervezték, és olyan magas szintre kalibrálták, hogy eltűrhet nagyon komoly forgalomnövekedést is, ezért a különböző routereken, eszközökön, nódokon megnövekedett forgalom, az nem gátolta a működést. Vagyis az a forgalom, ami nem tudott menni a rossz irányba, ment a jó irányba. De akkor logikus lenne a következtetés, hogy akkor a telefonforgalmat is egy ilyen hálózatra kellene átterelni. Hát tulajdonképpen erről szól ma Magyarországon, meg a világon mindenhol az ICT, vagyis az, hogy hogyan próbáljuk meg az eddigi távközlési és egyéb dolgainkat, problémáinkat, fogalmainkat becsomagolni a informatikába, meg a hálózatba, ha föltenni egy informatikai hálózatra, akkor mindjárt minden jól működik. De ezek hát szerint a gyakorlatilag... nagyon fejlett Japánban ezt még nem tették meg? Hát tulajdonképpen, ha jobban belegondolunk, megtették. És a világon mindenhol máshol is megtették, mert amikor bekövetkezett a katasztrófa, akkor megnyomták az emberek a telefonjukat, az nem működött. Aztán szépen megfogták, lehet, hogy ugyanazt a telefont, fölmentek vele az internetre, bekapcsolták a Skype-ot, és tudtak beszélni azzal, akivel akartak, sőt, videokonferenciát is tudtak csinálni. Tehát igazából elindultunk ebbe az irányba, ha megnézitek, ma az összes ilyen mobileszközben, ráadásul Japánban már benne van a hálózat, a modern informatikai hálózatok támogatása. Tehát lehet, hogy a jövő nem biztos, hogy arra fele van, hogy nekünk mindenhova rengeteg ilyen adótornyot kell leszórnunk, és megpróbálnunk ezt a technológiát továbbvinni, hanem mondjuk minden ilyen kis kütyűbe bele kell varázsolni az informatikát. Nem csak a telefonon keresztül, hanem például a YouTube-on is keresték egymást az emberek. Igen, az érdekesség, hogy mennyit fejlődött 4 év alatt az informatika, összehasonlítva az indonéziai cunamival, ott volt néhány felvétel, ami ismerté vált, amit kézikamerával forgatott néhány turista. Itt ez a japán sűrűn rakott részein történt, ebből következik, hogy ugyebár a hírügynökségeknek a helikopterei egyből fönn voltak, és beállt az a pillanat, amikor valós időben láttuk azt, ugyanúgy a saját szemünkkel, mint az ott élők, hogy a cunami hullámai hogyan indulnak meg a tenger felől, és hogy mosnak el mindent. És ugyanakkor belépett a képbe maga ez a hordozható informatika, és hogy már nem is a kézikamera az igazi szem, hanem a mobiltelefonok, hogy annak a kamerájával hány filmfelvételt és hány képet rögzítettek, ami egyből felkerült az internetre. Ennek az egyik ilyen legérdekesebb esete az, hogy egy olyan film került fel a YouTube-ra, ahol egy lány áldogál egy ilyen teljesen szétvert városban, házromok között, egy hatalmas táblát tart fönn, amire rá volt írva, hogy mindannyian jól vagyunk. És az Amerikában élő rokon így tudta meg, hogy az egész családja életben van, és gyakorlatilag ez volt az egyetlen család a környéken, amelyik megmenekült. A rémhírek viszont elég gyorsan terjedtek a hálózaton is, meg mindenféle más eszközökön keresztül ebben az esetben is. Persze, hát az ember az egy olyan nagyon okos állatfaj, amikor meghallja az atomszót, akkor teljesen kiakad, és sikoltozva elkezd körbe rohangálni a szobába. Ez most is megtörtént az előmű kapcsán, tehát mindenki már itt vizionált Csernobiltól kezdve Hiroshima-ig mindent. Az emberek fejében 40 éve nem lehet beleverni azt az abszolút egyszerű tényt, hogy atomrobbanás atomerőműben nem lehet. Ezt képtelenek megérteni, és innen ennek az összes következményével se lehet számolni. Jó, de hát azért az érthető tűcső, hogyha egy atomerőműben történnek robbanások egymás után, hát azért az nem tréfa dolog. Nem tréfa dolog, de nem atomrobbanás. Tehát mindenki, van egy nagyon egyszerű dolog, az atomerőműben fűtőanyag rudak vannak, amelyben 3%-os dúsítású urán-oxid kapszulák vannak. Egy atombomba előállításhoz 90%-nál nagyobb tisztaságú lehet. Tehát egy atomerőműben bármi történhet, atomrobbanás nem. Robbanás lehet bizonyos más okokból, például itt, ami azt történt, hogy leállt az atomerőműben a hűtés, a keringető rendszer, ami egy ilyen pechsorozatnak volt a legvégső eseménye, mert csodálatosan túlélte a 9-es földrengést, a reaktorok leálltak, a dízelgenerátorok beindultak, minden jött, csak aztán jött a 10 méter magas cunami, és elmosta a generátorokat. És emiatt nem tudták a vizet keringetni ebben a rendszerben, ami miatt előállt az a helyzet, hogy ugyebár itt forrósodnak a fűtőelemek, egyre forróbbak lesznek, eljutnak egy olyan szintre, amikor a reaktorban lévő cézium és víz akkor már gőzállapotban, reakcióban lép egymással, és lebontja hidrogénre a vizet, és ez a gőz megemeli a nyomást. Ez volt az, amit bizonyos, ami kijött a reaktorokból, de a hidrogén az oxigénnel robbanó eregyet képez a mindenki által jól ismert régi durranó gázt, amelyik nagyon könnyen berobban. Itt is ez történt, hogy a kiszivárgó gáza berobbant és levitte az épületnek a tetejét. De azt se szabad elfelejteni, ezt tényleg nem kell minden embernek tudni, hogy a gyakorlatilag 5 különböző védelmi réteggel van körbevéve maga az urán kapszula. Egyrészt egy ilyen kerámia keménységű kapszulába van beleöntve, amelyik egy speciális rúdba van benne, ez a második fokozat. A harmadik fokozat az, hogy maga ez egy fűtő elemben van becsomagolva, a negyedik fokozat a védelemnek maga a reaktor fala, illetve az ötödik fokozat... Ez a 13 cm-es acélburok. Így igaz, és akkor még ott van az egésznek, maga az épület, az is egy zárt egység, a levegő ott is zárt rendszerben van, ami oda, hogyha még egy szivárgás is van, az nem kerül neki az épületből. Itt a sokszoros PEC szériának pont az volt a lényeg, hogy a hidrogén az oxigénnel elegyedve berobbant. A másik probléma az, hogy nem magával a reaktorral van az utóbbi napok, van a probléma, hanem az úgynevezett hűtőmedencékkel. Amikor egy fűtőelem eléri a reaktor szempontjából életkorának a végét, akkor kiemelik a reaktorból, és átkerül egy hatalmas medencébe, mert ilyenkor ő még termel energiát. Ez már sokkal kevesebb, nem praktikus, hogyha benne van a reaktorban, de ez még néhány évig dolgozik. Ezért van az, hogy ezeket hatalmas medencében tárolják, amiben ugyanúgy keringetik a vizet, amíg le nem hűl. Na most ugyanezekből a medencékben szűnt meg a keringés, és a hű hatására elpárolgott a víz, és emiatt megolvadhattak ezek a fűtőelemek. És innen jön ki, vagy innen áramlik ki a radioaktív gőz a levegőben? Mert ugye a hírekben erről is szó van, hogy bizony a levegőbe kijutott radioaktív sugárzás. Igen, radioaktív sugárzás jutott ki, de ez a bizonyos a hidrogénből, illetve gőz formájában, ami azért is egyértelmű, mert az összes ilyen sugárzás mérésnél, amikor voltak hirtelen kiugró értékek, azok után nagyon gyorsan elmúlt. Tehát olyan katasztrófa se lesz, mint Csernobilnál, mert a leglényegesebb különbség az, hogy a csernobili reaktor grafit moderátoros volt, tehát grafit tömbökkel volt körbevéve, hogy lelassítsa a neutronokat. Amikor tűz ütött ki a reaktorban, a grafit tömbök gyulladtak be, hónapokig égtek, okádva a füstöt, szennyeződést, robbanást okozva, amit szétszórt a környezetben, ami ugyebár kihullott a levegőből. Itt ilyen nincsen, mert gázok vannak, ráadásul ebből a szempontból szerencsés ez a hely, hogy az atomerőmű a tenger partján van, de az uralkodó szélirány egyből mindent a tenger fölé visz. Most lehet aggódni amiatt, hogy igen, de aztán mi lesz akkor, amikor átjut az óceán túlfajtájára, de egyrészt ez önmaga is ki tud hullani, és amellett meg az a sugárzás, ami átjut, annál jóval nagyobb dózisokat kaptunk annak idején, amikor a franciák a atombombát robbantottak az atollokon, amikor a kínaiak atomrobbantásokat hajtottak végre a sivatagban, tehát annál sokkal nagyobb sugárzást kaptunk annak idején, ami esetleg idejöhet most Japánból. Visszatérve egy kicsit a digitális hálózatokra Japánba, Artur, számodra van-e valamilyen érdekes fejlemény ebben az egész japán helyzetben? Kell a biztonságtechnikai szakembereknek újra gondolni valamit a mostani tapasztalatok alapján, hogy ugye a telefon kimarad, net működik, illetve hát nyilván van még egy sor dolog, amiről nem tudunk. Hát egy érdekes dolgot fogok mondani, ami nem technológia, és engem nagyon elgondolkodtatott, amit nem olyan gyakran emelnek ki a tudósításokban, az pedig a japánoknak a fegyelmezettsége. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy az a mechanizmus, ahogy a japánokat tájékoztatják arról, hogy mikor mit kell csinálni, és az a alázat, ahogy ezeket követik, az mindenképpen példaértékű. Hát ez egy ázsiai mentalitás. Ez egy ázsiai mentalitás, ez igaz. Viszont én azt gondolom, hogy ami az én veszőparipám, a biztonságtudatosság, az szintén ebből fakad. Tehát, hogyha az emberek egy picit megpróbálnak szabálykövetőbbek lenni, az katasztrófa esetén aranyat ér. És ez látszik, itt nagyon-nagyon komolyan megmutatkozott. És lehet akármilyen informatikai rendszer, lehet bármekkora túlbiztosítással dolgozni, de hogyha az emberi faktort nem kezeljük megfelelően, akkor a dolog nem fog működni. Egy dolgot azért még hozzá kell tenni, és hát lehet, hogy ez egy szélmalomharc Európában, vagy legalábbis Magyarországon, de azért az internet sem működött volna így Japánban, hogyha nem lett volna megfelelően túlbiztosítva. Tehát azért azok a tartalékvonalak, azok az informatikai megoldások, amiket ott használnak, általában nem lelhetőek föl mondjuk Magyarországon, és én azt gondolom, hogy különösen a kritikus infrastruktúrák védelme témakörében valószínűleg ezt a jelenséget még sokáig fogjuk tanulmányozni biztonsági szakemberként, és meg fogjuk azt nézni, hogy igazából mi vezetett ahhoz, hogy ennél a nagyobb balhé egyelőre úgy tűnik nem történt? Néhány nappal ezelőtt egy jó hírt hallottam egy zenei újságíró barátomtól, aki arról tájékoztatott, hogy a magyar hanglemezgyártó vállalatnak, a Hungarotonnak az összes lemeze fölkerült a netre, mégpedig arra a helyre, ahonnan ugye mostanában nagyon sokan töltenek le, de külföldön. Az iTunes-ról beszélünk, az Apple vállalkozásáról, ahol 2500 Hungaroton lemezt tettek elérhetővé. Ez ugye Magyarországon nem elérhető, viszont az első hírek alapján nagyon sok letöltést számolnak már is, külföldi magyarok ugyanis elkezdték használni ezt a szolgáltatást. Dudás Ágnes, digitális jogászunk, viszont utána nézett, hogy mi ennek az egész feltételnek a feltételrendszere, tehát hogyan lehet ezeket a magyar albumokat föltenni a hálózatra. Ez jutott eszembe először, amikor ezt a hírt olvastam, meghallottam, hogy jó, de ezek úgy alapvetően régi felvételek, tehát olyan időszakból származnak javarészt, amikor az internet még egy kvázi ismeretlen fogalom volt, tehát hogy ezek még régi bakelit lemezek is akár, tehát olyan szintű erekék, és nyilván azok a szerződések, amiket annó kötöttek a zenészekkel, illetve a zeneszerzőkkel, meg mindenkivel, aki részt vett ezekben a projektekben, azok nem terjedhettek ki erre a fajta felhasználási módra. Ugyanis az interneten való közzététel, tehát ez a fajta letöltésre való hozzáférhetővé tétel, ez egy egyedi felhasználási mód, ami az internet előtt nem létezett. Vagyis akkor újra kell mindegyik zenésszel kötni a szerződéseket? Hát ki kell ezeket egészíteni. Tehát alapvetően úgy működik egy ilyen kiadó vállalat, hogy ugye minél több jogot megpróbál megszerezni magának, és nyilván egy ismeretlen felhasználási módra ugye nem tud jogot szerezni, és hogyha olyan szerződések vannak, amik akkoriban nem létező felhasználási módra vonatkoztak, azok ugye nyilván nem lehettek, nem tartalmazhatták az internetet. Tehát, hogyha benne van a szerződésben ilyen, hogy bármilyen módon terjeszthetem a lemezt, az nem jelenti azt, hogy a neten is terjeszthetem. Hogyha akkor az még ismeretlen felhasználási mód, mert még nincsen internet, akkor ez nyilván nem tud erre kiterjedni. Tehát, hogyha olyan új felhasználási módok jönnek, de erre a legjelentősebb tényleg ez az internet volt, mert ez volt egy ilyen nagyon nagy váltás, amire nem gondoltak korábban, és aztán nagyon széles spektrumon megjelent, hogy milyen sokrétűen felhasználható. Tehát, hogyha ilyen nem volt korábban, és most lett, akkor erre újra kell szerződni. Újra kell szerződni, vagy ahogy az előbb mondtad, egy kiegészítést írni hozzá. Ez lényegében ez egy formaság. Igen. De meg kell keresni, gondolom, a zenészeket. Persze meg kell keresni mindenkit, aki részt vett ebben a projektben, mivel az ő hozzájárulásuk ehhez kell. Na jó, de hát már fönt van a weben minden. Végig jártak ezt az utat? Minden egyes magyar zenésszel külön megállapodtak? Igen, ez a jó hírem, hogy igen, ez megtörtént. Tehát én megkerestem a Hungarotonnak a vezetőjét, és megkérdeztem tőle, hogy ezt akkor tényleg ezt így megtették, és mondta, hogy igen, de nem is most tették meg, hanem már korábban, mert hogy megpróbálták először Magyarország online zeneboltokban ugye ezeket a zenéket forgalmazni, vagy közíteni, az nem vált annyira be, de ehhez a jogosítási részt azt már le kellett akkor tudni, hiszen az már nem számít, hogy ezt Magyarországra vonatkoztatottan teszik-e, vagy akár külföldre vonatkoztatottan, mert ezt már abban a szerződésben szabályozták, és nyilván az internetről aztán úgy rendelkeztek, hogy területi korlátozás nélkül szerzik meg ezeket a jogosultságokat. Akkor csak az a kérdés, hogy eddig miért nem tették elérhetővé a külföldi magyarok számára? Ausztráliában, Amerikában, Nyugat-Európában, vagy akár Japánban? De szerintem elsősorban üzleti döntés lehetett. Tehát, hogy ennek jogi vonatkozásai ilyen szinten nem voltak. Föltettem az én számomra a legfontosabb alapkérdést. Én világosan látom, hogy az iTunes magyarországi elérése az nem azért nem létezik, mert itt van ez a kapcsolat a Hungarotonnal, de akkor is, miért a külföldiek számára elérhető forrásban teszik föl a magyar zenei kincset. Ráadásul úgy, hogy most már Magyarországon meg nem. Úgyhogy Magyarországon meg ne. Igen, pontosan. Magyarországon pedig a magyar zenei kincs pedig nem elérhető. Hát azért... Lehet, hogy van benne egy kis fifika, hogyha valami nem elérhető, akkor az mindig olyan édessé vágyottá válik, és aztán lehet, hogy kikövetelik, hogy legyen elérhető. De mondjuk erre lehet, rögtön meg is adom másokért a választ magamnak, hogy lehet egy praktikus oka, mert az iTunes lehet, hogy az olyan nagyon jó, és nincsen másik, amelyik ilyen szolgáltatást tudna nyújtani. Most tényleg mi? Android Market? Ott nem megoldható a fizetős modell Magyarországon szintén, meg egyébként máshol sem. Mi? Hova rakják föl? Tehát van egy ilyen pragmatikus válasz rá, de akkor is én azon törném valahogy a fejem, hogyha ilyen tervek vannak, akkor tegyük már valamilyen magyar szállt, vagy csináljanak egy magyar online zenei portált. Próbálkoztak magyar boltokat, de ezek mind befutcsoltak sorba itt az elmúlt években. Miért nem csináltak egy sajátot? Most volt hír, ez a Songo. Nem a Songo az, az utolsó, ami bezárt. Igen, gyakorlatilag erre próbált épülni, hogy ebből próbált üzletet csinálni, hogy a hazai piacon árult zenéket, de úgy látszik, hogy a hazai piacon nem vettük. Viszont az iTunes, annak ellenére, hogy elvileg ugye Magyarországról nem elérhető, egy akkora piacnak számít a világ összes többi részén, ahol elérhető, hogy végülis ebből a szempontból logikusnak tűnik a lépés, illetve hogyha a Hungarotonnak köszönhetjük, hogy ez az utolsó macskakő abba az irányba, hogy végre Magyarországról is lehessen iTunes-on vásárolni, akkor pedig lebollok a nagyságuk előtt. Tehát itt két dolog van, és egyik sem jogi kérdés, de ezeket szerintem nagyon fontos látnunk, ugye az egyik, hogy miért nincsen Magyarországon iTunes. Mert az Apple egyelőre így döntött, tehát ez abszolút az ő döntésük. Itt azért annyit szeretnék hozzátenni, mert ez egyik kedvenc veszőparipám, hogy nem csak iTunes nincs, hanem nagyon sok minden más sincsen Magyarországon. És próbáltam erre utalni az előbb, a komlistára kerültünk. Igen, és ezt a kérdést viszont érdemes lenne körbejárni. Én egyébként a PlayStation-es témában jártam ezt körbe, hogy mondjuk én magyar felhasználóként zsebemben akár európai valutámmal is, miért nem tudok mondjuk vásárolni PlayStation-ön játékokat, még kell nekem ehhez azt hazudnom, hogy én angol vagyok, meg amerikai, meg ottan mindenféle hitelkártyákkal bohóckodni. Tehát ez egy óriási probléma, és ezt egy kicsit körbe is jártam, az Apple-le ugyan nem beszéltem, de másokkal meg igen, és igazából az jött vissza, hogy azért annak, hogy Magyarországon mekkora a kereslet valami iránt, annak azért igen komoly hatása van arra, hogy egy nemzetközi vállalat milyen döntést hoz, hogy kinyit egy boltot, egy elektronikusat, vagy nem. Ad abszurdum, és itt egy másik érdekes kérdés is felmerült, lehet, hogy mondjuk Magyarországon nagyon sokan vesznek, vagy azt hiszik, hogy legálisan vesznek bizonyos dolgokat, de lehet, hogy ezek nem legális forrásból származnak. Tehát valahol egy multinacionális cég New York-i nagyvállalatának Excel táblájában nincsen benne az a szám, amiről mi azt hisszük, hogy legálisan az otthonunkban lévő eszköz, dal, játék, bármi szerint benne kéne lennie. Vagyis lehetséges, hogy ezeket a döntéseket az alapján hozzák a vezetők, ami nem a valóság, nem az igazság. Én az előbbit vicceltem a kokom listával, de egy picit bizonyos értelemben mégiscsak a kokom listának egy ilyen mai 21. századi változata alakult itt ki. Hát pontosan, tehát a mindenféle ilyen kutatások meg felmérések alapján Magyarország nagyon kiemelkedő helyen van a különböző kalózkodási listákban, és ez erős oka lehet annak, hogy nem célpiac. Az Apple egyébként éppen most nyit Magyarország fölé, tehát benne vagyunk azok között, az országok között, akikkel az utóbbi egy-két évben elkezdtek foglalkozni. Köszönhetően ez részben annak is, hogy Magyarországon is egyre népszerűbbek az Apple termékei, úgy a szórakoztató elektronikai dolgok, tehát az MP3 lejátszók, telefonok, stb., mint a számítógépek, tehát egyre több és több számítógépet adnak el még a prémium kategóriából is. De a másik részben pedig ez a társaság, aki Apple termékeket vesz, ez ugye arról híres, én szoktam ezzel viccelődni, hogy teljes szemellenzővel mennek az ige után. Tehát ez nagyon lelkes emberkék, és gyakorlatilag el is indult egy ilyen kezdeményezés pár évvel ezelőtt direkt az Apple felé, hogy hello Apple, itt vagyunk Magyarországon, és szeretnénk, hogyha ti is itt lennétek. És részben ennek is köszönhetően, ha jól tudom, akkor most már az OS X is úgy fog megjelenni, hogy magyarul beszél, és ráadásul talán pont azt olvastam most az egyik ilyen legmániákusabban Apple szerető weboldalon, hogy még teljesen korrekt magyar kiejtés is lesz benne a felolvasó részében. Tehát abszolút foglalkozik az Apple Magyarországgal, csak meg kell várni, amíg az összes ilyen folyamat beér. Az volt a másik ötletem, hogy egyébként a fizetési morál, meg ahogy ez az egész történik, tehát az, hogy igenis bankkártyával, tehát olyan fajta vásárló tömeg vagyok-e, aki bankkártyával interneten legálisan zenét kíván vásárolni. És hogyha nem vagyok ilyen, akkor nem vagyok célközönség. És az egyik az, hogy ugye vannak a kalózkodás miatt, akik ugye emiatt nem vásárolnak, a másik meg azért nem vásárol, mert ez az öt előfeltétel, ez nem áll egyszerűen össze. És még ne felejtsük el, hogy ott van ez a több éves herce-hurca a mindenféle csomagküldőkkel és egyebekkel, hogy a Magyarország az problémás ország, csomagot küldeli, de mert elvesznek, föltörik, megsérül, kirabolják, eltűnik, postás nem dobja be, stb. És ez így lehet, hogy így ez átszivárog abban a tudatban, hogy nem foglalkoznak vele. Hát ne haragudjatok, de nem értek egyet így mindenkivel, mert én szerintem ma Magyarországon ezek a feltételek, amiket az előbb felsorolt, ezek tulajdonképpen adottak. Tehát ma, ha az ember akarja, akkor lehet neki bankkártyája, ráadásul lehet, hogy nem mindig igaz, de én azt látom a reklámokban, hogy elég olcsó, meg 0 forintokért, meg tudom én. Hát azért mindenképpen valószínűleg egy reális áron. Nagy a verseny most már a pénzintézetek között is. Lehet mindenféle virtuális accountja, senki nem tiltja meg, senkinek sem mondjuk PayPal accountja legyen. Én például nem olyan régen vásároltam PayPal accountomról egy kártyát, amivel tudok az iTunes-ba vásárolni. Teljesen legális, senki nem szólhat egy szót sem. Tehát ha valaki ezt meg akarja csinálni, meg tudja. Itt lehet, hogy valami a morállal nem teljesen stimmel, de nem vagyok benne biztos, csak van egy ilyen érzésem. Nem azt mondtam az előbb, hogy nem volna rá lehetőség, hanem azt mondtam, hogy annyira kevés embert érint, akinél az 5 feltétel együtt áll. Tehát aki tényleg képes rá, és akar, és vesz a PayPal-on magának egy bankkártyát, és egyébként még a zene iránt is érdeklődik, és még fizetni is hajlandó érte, ez egy szűk közönség. Nagyjából 3 évvel ezelőtt számoltunk be a Firefox 3-as új változatának kiadásáról, és hogy milyen sokan töltötték le azt az új változatot, hát ugye a hírek akkor 8 millió letöltésre szóltak egy nap alatt. A mai hírek szerint viszont az Internet Explorer 9-es változatát, amit szintén nagyon nagy várakozás övezett, azt viszont 2,3 millióan töltötték le egy nap alatt, az se kevés azért, Spányik Balázs. Így van, az sem kevés, és akkor rögtön megragadnám az alkalmat, hogy fölírjam mindenkinek a figyelmét, hogy most, amikor hallgatja a rádiót, azonnal lépjen a számítógépéhez, és töltse le, és telepítse fel az Internet Explorer 9-et a számítógépére, függetlenül attól, hogy Internet Explorer 9-el böngészik-e. Na de hát éppen te mondtad a múlt héten, hogy áttértél a Chrome böngészőre, kedves Balázs. Így van, de ettől függetlenül lesz Internet Explorer 9 a gépemben, és nem csak azért, mert web hegesztőként amúgy is munkaeszköz számomra a dolog, de egész egyszerűen kötelező mindenkinél Internet Explorer 9-nek lennie, aki megteheti, és ez nagyon fontos, majd mindjárt visszatérünk rá. Hát a böngésző köpönyegedet elég gyorsan forgatod. Nem azért forgatom, hanem azért, hogy kihaljanak a régi változatok. Pusztuljon végre az Internet Explorer 6, a 7, és mostantól kezdve 8 is. 5? Még ilyen is 5. Van. Hát, amit olvastam ma, és egészen melbevágó dolog, hogy általában Kínában az internetezőknek a 34%-a Internet Explorer 6-ot használ. Tehát mekkora sűrű sötétségnek kell lenni, hogy ez még tényleg így legyen 2011-ben. Tehát azért mondod ezt, hogy telepítsék az új változatot, mert az automatikusan felülírja a régi változatokat? Így van, és minél hamarabb ki kell pörgetni a felhasználók tudatából is, meg a felhasználók számítógépből is a régi verziókat, mert az gyakorlatilag a weboldal készítés halála, amikor visszafelé, most már innentől kezdve támogatnunk kéne a 6-ost, a 7-est, a 8-est, és mostantól a 9-est is. És ez is nagyon fontos, hogy... Ez lehetetlen egyébként, nem? Hát nagyjából lehetetlen, szerencsére nem is kell, tehát maga a Microsoft is elindított egy olyan kampányt, hogy veszem az Internet Explorer 6, és csinált hozzá a Chili-Vili weboldalt, pusztán 3-4 évvel késett el ezzel a dologgal, hiszen nagyjából azóta megy ez a kampány már a weboldal készítők részéről. De a lényeg az, hogy tényleg az Internet Explorer 6-ot felejtsük már el egyszer és mindenkorra, és aztán a 7-es, 8-as is most már hagy menjen ki a köztudatból. Akkor ezt most kiegészíteném azzal, hogy aki a magyar állam kincstár részére kíván bármit befizetni az interneten, az azt ne tegyen meg, mert nem fog sikerülni utána ezeket a befizetéseket elintéznie. Miért mondasz ilyet? Hát azért mondok ilyet saját tapasztalatból, mert amikor az Internet Explorer 7-ről a 8-ra átálltunk, akkor a rendszer, amit használunk kellett, nem állt át, és az sajnos semmilyen más rendszerrel nem megy, csak Explorerrel, tehát Mozillával, meg Firefox-szal semmivel nem működik, csak ezzel az egy rendszerrel, ebből is viszont egy verzióval mindig a régebbinél tartunk, tehát mindenkire igaz ez, kivéve aki ezt a rendszert szeretné ilyen módon használni. Balázs még nem telepítette fel a gépére az Internet Explorer 9-est, de azt ígérte, hogy jövő hétre már némi első tapasztalatokat meg tud velünk osztani, de némi tényanyag azért már van az új böngészőről. Abszolút lehet látni, hogy gyakorlatilag a múlt keddi bejelentés óta, illetve kiadás óta, hogy mégis mi történt, mik az új alapkövek, amik meghatározzák az Internet Explorer 9-et, és 4 ilyen nagy csoportot jelöl meg a Microsoft, illetve zeng mindenhol, minden PR anyagban, ez a gyorsaság, a letisztultság, a megbízhatóság és a sokoldalú felhasználási lehetőség. Akkor ez jó hír, mert ugye az elején, amikor a béta változatokról beszéltünk, akkor szó volt arról, milyen villámgyors az új változat, de aztán a a szirén hangok már mondták, hogy ez biztos be fog lassulni, hogyha elkészül teljes kiadott változat. Hát a szirén hangok teljesen idióták voltak akkor, hogyha ezt mondták, mert általában a végleges változat nem lassul a termék, hanem gyorsul, meg kikerül belőle a fejlesztési rész. Úgyhogy azt szerintem senki nem várta, hogy ez okvetlenül lelassuljon, inkább azt várták, hogy a többiek beérik, és ez úgy nagyjából így is történt. Tehát mostantól kezdve gyakorlatilag nem az a mérvadó, hogy milyen gyors a böngésző, mert már mindenkinek van gyors böngészője. Gyorsaságon egyébként mit értünk? Azt, hogy hardware gyorsítás van a böngésző alatt, tehát ki tudja használni a böngésző részben a grafikus kártyának a sokkal erősebb képességeit, részben pedig akár a több processzort is. Tehát ténylegesen az oldalak leképezéséhez, illetve az interaktív elemek megjelenítéshez, meg a gazdag grafikai elemek megjelenítéséhez tudja használni a gép teljesítményét. Szükséges is, hiszen ma már egy weboldal majdhogy nem olyan, mint egy játék alkalmazás, ami ugye nagyon kihasználja a számítógépnek az erőforrásait. Ez abszolút így van. Gondoljunk akár a Flash játékokra, akár a Flash éppen leváltó HTML5 CSS3 párosnak a dolgaira. Ez mind gyakorlatilag megkövetelik azt, hogy ma már egy izmosabb gép legyen a alattunk, amikor böngészni szeretnénk ilyen jellegű tartalmakat. Úgyhogy ez teljesen jó. Ez elvárható volt, és ezt gyakorlatilag csillagos ötöse hozza a Redmond, mert hogy tökéletes ez a része a böngészőnek. A letisztult felület, hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy fogalmazzam meg nagyon, nagyon udvariasan. Tehát én azt látom, hogy a Redmondi barátaink egészen pontosan fogalmuk nem volt, hogy mit csináljanak a felülettel. Az látszódott, hogy milyen irányba megy el a Firefox annak idején. Az is látszódott, amikor kijött a Google Chrome, hogy ők egy teljesen más irányba kezdtek el gondolkodni arról, hogy hogyan kell kinézni egy böngészőnek, és Redmond most így elment a kettő között középen. Gyakorlatilag csináltak egy olyan hibrid felületet, aminek ilyen se füle, se farka nincsen. Hogyha megnézitek majd, akkor látni fogjátok, hogy sikerült nekik egy sorba rendezni a címdobozt, amiben beírjuk a weboldalak címét, plusz a füleket, plusz, tehát hogy minden úgy, tehát gyakorlatilag a propaganda szöveg úgy szól, hogy minél nagyobb teret adunk a weboldalnak, hogy a weboldal tartalma foglalja a képernyő nagy részét, és ne pedig a böngésző, ez teljesen jó, ez pipa. De csak, ettől viszont a navigáció meg összesűrűsödött, két körömnyi felületen. Ha mondjuk megnyitok 10 darab fület egymás, vagy 10 oldalt egymás mellett, akkor ez 10 fül plusz a címsár, tehát hogy ez hogyan fog kinézni, mondjuk egy kisebb felbontású monitoron, ez nagyon érdekes lesz, ezt még nem tudom elképzelni, de szóval itt valami kis zavart érzek az erőben. A másik ilyen nagyon sokat zengett történt az, hogy az Internet Explorer 9 teljesen összeépül a Windows 7-tel. Nem abban a tekintetben, hogy annak idején az Internet Explorer 4 a Windows 98, amely az ugye tiltott, és mindenki megköpködte annak idején. Tanultak a perekből. Igen, az Európai Unió letiltotta, itt nem szabad, hanem úgy épül össze, hogy kihasználja a Windows 7-nek bizonyos tulajdonságait. Éppen ebből kifolyólag XP-re nincsen Internet Explorer 9, ami egy hatalmas fekete pont, ezt rögtön itt jelezném, és egy csillagos egyes, mert gyakorlatilag ez megint azt jelenti, hogy mindenki, aki még XP-t használ, és nagyon sok ilyen ember van, az marad a régebbi Internet Explorer-eknél, és megint csak tovább élnek, és ennyi. Viszont, hogyha valaki már Windows 7-et használ, akkor megteti azt, hogy egy megnyitott weboldalnak a fülét le tudja húzni a tálcára, és ott gyakorlatilag az adott weboldal, mint alkalmazás jelenik meg, ugye tudjuk, hogy a Windows 7 tálcáján ugye a minden alkalmazásnak az ikonja van ott, és oda lehet szögezni, és akkor ez ilyen gyorsindításként is működik, plusz annak még a jobb gombos menüjéből különböző extra funkciók érhetők el. Ez pont így van a weboldalak esetén is, tehát meg tudsz fogni egy weboldalt, le tudod húzni a tálcára, a jobb gombos menüből el tudod érni annak a weboldalnak különböző szolgáltatásait, anélkül, hogy maga a böngészőt el kéne indítsd előtte, úgyhogy ez is egy érdekes lehetőség, ők nagyon előtérbe tolják, hogy ez mennyire jó lesz. Én nem tudom ezt megítélni, mert az első dolog, amit kikapcsolok a Windows 7 telepítése után, az az új tálca, mert agyvérzést kapok tőle. Van-e a hírekben szó a biztonságról, hogy igen, hogy néz ki az új böngésző? A harmadik nagy csoport a biztonság, aminek itt 5 alpontja is van, méghozzá a felhasználóknak a teljes körű védelme, hogy ne lehessen őket lekövetni, ugye ez a sütiktől való félelem, hogy nehogy kövessenek minket a sütik, és ezért visszaélnek a böngészési szokásaink. De ezt a védelmet már nagyon sok éve mondogatják az összes böngésző verziónál. Igen, de most ez még határozottabb és fontosabb ezt újra elmondani, sőt ez annyira fontos, hogy még egy külön ActiveX védelem is belekerült, ugye ActiveX csak és kizárólag az Internet Explorerben van, és ez egy régi átka gyakorlatilag ennek a dolognak, de nem kidobták az ActiveX-et, mert azt nem lehet, mert kompatibilisnek kell maradni visszafelé, hanem akkor most beépítettek egy még szuperebb, még könnyebben kezelhető új ActiveX védelmet, amivel egy gombnyomással le tudott tiltani, hogy az ActiveX nem működjön a böngészőben. Aztán ebben a böngészőben is megjelenik ugyanaz, amit már láthatunk a Chrome-ban és a Firefox-ban, hogyha az egyik fülön levő weboldal behal, akkor a másik fül még tovább működik, és nem kell miatt az egész böngészét újraindítani és elveszíteni a többi fülön levő megnyitott oldalakon levő tartalmakat. Visszafelé menő kompatibilitás, valamint, ami nagyon érdekes, az automatikus frissítések, amiről fogalmam nincs, hogy vajon mit jelenthet, hiszen automatikus frissítések vannak a Windows-ban is, de ha ez véletlenül azt jelenti, hogy a Microsoft innentől kezdve nem két évente frissíti a böngészőjét, hanem esetleg már útközben átállva egy kicsit a Firefox meg a Google-nak a mintájára hamarabb tesz bele új lehetőséget, az nagyon fontos volna, és nagyon jó lépés volna, hát ha erről beszélnek ezek a dolgok. Folytassuk akkor jövő héten, amikor már a saját tapasztalataidról tudunk beszámolni. Jó, folytassuk, így van. Köszönöm szépen. Az Info Szótárban most egy olyan kifejezés következik Bódi Zoltántól, a netnyelvésztől, ami szerintem kevésbé a köznyelv kifejezése lesz, a szociális agregátor. De lehet, hogy ez csak az én előérzetem. Talán egyet tudok érteni vele, de mindenesetre az agregátor az teljes mértékben a köznyelvnek a része. És a szocialist is ismerjük. És a szocialist is ismerjük, de ez csak így a kettő együtt, ez érdekesen hangzik. Na, tehát induljunk el a történet elején, tehát manapság eléggé gyakori felhasználói magatartás az, hogy az híreket, az információkat, hogy mi történt az elmúlt napon, vagy az elmúlt órákban, azt nem csak, vagy akár egyáltalán nem a hagyományos hírforrásokból szedik össze az internetezők, portálokról, tévéből, ne adj Isten, újságból, nem? Rádió. Mondjuk azt még lehet a webben jól hallgatni, tehát ez egy jó dolog, de a többit azt nem igazán. Hanem fölmennek a kedvenc kapcsolatépítő oldalukra, és megnézik az üzenőfalon, vagy itt-ott-amott, hogy nevezik ezeket az alkalmazásokat, ezek a közös felületeket, hogy ki mit írogatott oda be, ki milyen információkat és híreket jelölt meg fontosként, ki mit ajánlott a másiknak, vagy mások mit tartanak fontosnak, és ebből szépen összeszedik, hogy mi az, amit ma történt. Bár azért tegyük hozzá zárójelbe, hogy ezeknek az ajánlatoknak jelentős része web1-es portálokra mutat, Igen. Amikor cikkeket mutatunk egymásnak, hogy na ezt olvasd el. Igen, de tulajdonképpen inkább hitelt ad annak, ami az ő ismerősi, vagy a Web2-es környezet által kiemelt, figyelembe ajánlott, vagy akár az ő saját életéből származó információ, vagy hogy akár a webben kívül, tévében, itt-ott-ott ezt láttam, olvastam, hallottam. Tehát az elsődleges forrás ezeknek az információknak, a tájékozódásnak, az a közösségi portálokra tevődik át egy bizonyos felhasználói rétegben. De hogy kerül ide egy agregátor? Úgy, hogy folytassuk tovább ezt a modellt. Tehát mit csinál ez a felhasználó? Ha több helyen is van, ilyen közösségi helyen, akkor több helyre kell neki elmennie. Egy csomó helyen van neki profilja, meg vannak ilyen automatikusan mindenhonnan információkat begyűjtő oldalak, tulajdonképpen Web2-es felhasználási formák, hírgyűjtő oldalak is, meg nem tudom én, nem akarok konkrét példákat mondani, és ez azért időigényes is lehet, és valahogy fejlesztők fölismerhették ezt a részt, hogy érdemes lenne ide egy alkalmazást csinálni, amelyik nem csinál mást, mint hogy az én profiljaimat végigjárva az általam kijelölt közösségi és Web2-es forrásokból a fontosként megjelölt, vagy az üzenőfalra ide-oda kitett információkat begyűjti egy közös felületbe, és akár szép dizájnt is ad neki, és akár multimédiássá is teszi, és egy online újsággá is varázsolja, igen. Ez kicsit hasonló, mint annak idején éppen Balázs számolt be több évvel ezelőtt itt a műsorban arról, amikor az azonnali üzenet közvetítő szolgáltatásoknak csináltak ilyen agregáló, tehát összegyűjtő szolgáltatást, és egy felület alól lehetett az összes partnerrel beszélgetni, akár Skype, akár nem Internet Explorer, hogy hívják? Messenger, akár ICQ. Ez egyébként nagyon érdekes módon mai napig nem megoldott probléma, tehát minden üzenet küldő meg ilyen csevegő szolgáltatás a saját protokollját, a saját módszerét használja, és van még most is 3-4 ilyen próbálkozás, ami ezeket próbálja egy felületől látom összegyűjteni, és így elérhetővé tenni. Tehát gyakorlatilag teljesen jó az analógia, mert itt is végül is valami hasonlóról van szó. Tehát elnevezték ezt a szolgáltatást, ezt az alkalmazást, hát először az angol nevét mondani, Social Network Aggregator, vagy Social Media Aggregator, tehát közösségi média aggregátor, vagy közösségi hír aggregátor. És ez a magyar szaksajtóban néhol előfordul szociális aggregátor, vagy szociális hírgyűjtő formában. Én a kreatív szakmának a képviselőitől hallottam ezt sokszor. Tehát akik marketinggel, PR-rel, reklámmal foglalkoznak, ők mondogatják ezt nagyon hangzatosan. Szociális aggregátor? Igen. Igen. Én a weben próbáltam utána nézni a Google segítségével, és arra jutottam, hogy ez a két magyar változat használatos, és igen ritkán, tehát a szociális aggregátor vagy a szociális hírgyűjtő, ez egy kicsit jobb. Mi a probléma? A probléma itt az, hogy fejtsük meg az aggregátor kifejezés, hogy kerül ez ide, sokak úgy gondolhatják, hogy kerül csizma az asztalra, hiszen az aggregátor az, amit föltöltünk gázolajjal, berántjuk, és jó hangos, pöfög, és csinálja az áramot. De mit jelent az aggregátor szó? Nagyon sok származéka van a magyar köznyelvben, műszaki és egyéb szakmai nyelvekben, ugye aggregáció, aggregál, aggregátum, stb. És a közös jelentés eleme ezeknek a származékoknak az valami olyasmi, hogy összegyűjt, sorba rendez, összerak, különböző forrásokból származó dolgot egymásra helyez, egymás mögé rak és összekapcsol. Itt a gyűjtés a központi. A gyűjtés, igen. Gyűjtés az összekapcsolás. Mert az aggregátor, tehát ami áramot fejleszt, az is több gépnek a sorba rendezése abból a célból, hogy áramot fejleszen. Na most egyébként a szociológiában is használják az aggregált adat, tehát különböző forrásokból összegyűjtött adatok. Tehát nagyon sok helyen használatos. És szaknyelvekben? Szaknyelvekben. Csak a köznyelvben egyedül ez a gép. Hát igen, mert hogy egy hétköznapi ember számára inkább az aggregátor fordul elő, mint az aggregált adat. Ugye, ez csak ennyire egyszerű a magyarázata. De hogy magyarul, a magyar nyelvi környezetben, a köznyelvi felhasználói környezetben az, hogy szociális aggregátor minimum furcsa asszociációkat kelt, ezt tökéletesen aláírom, bár azért nem szoktam ennyire minősíteni az infószótárban kifejezéseket, most sem nagyon szeretném ezt tenni, de mindenesetre nem minden helyzetben szerencsés. Akkor jobb lenne itt valami olyan kifejezést találni, vagy honosított, magyarított kifejezést, ami azért jobban körülírja ezt a funkciót, amit egy szociális aggregátor. Hát igen, a közösségi hírgyűjtő az tökéletesen alkalmas. Vagy gyűjtőoldal. Vagy gyűjtőoldal, tökéletesen alkalmas. Gyűjtőszolgáltatás. Igen, igen, csak legyen benne az is, hogy közösségi, akár szociális. Gyűjtemény, ahogy Ági mondja. Hát nem, mert a gyűjtemény az egy lezárt, befejezett. egy eredmény, itt pedig éppen arról van szó, hogy ez folyamatosan működő dolog, begyűjt, mindig folyamatosan húzza be a különböző helyekről az információkat. Egyébként nagyon szimpatikus, tehát tök jó, nagyon-nagyon szívesen használnám én is, ha annyira közösségi ember lennék, de nem vagyok nagyon közösségi. Már itt a neten, neten kicsit antiszociális vagyok, de egyébként maga az alkalmazás roppant jó ötlet. Tehát összegyűjtünk, hát közösségi hírgyűjtő. A PCT rovatunkat ez alkalommal Keleti Artúr vezeti, hiszen egy olyan tanácsot fog hallgatóinknak és nekünk is adni, ami abban segít, hogy miképpen tehetjük biztonságosabbá az otthoni hálózatunkat, amiben wifi is működik. Számítógépen vagy éppen a routerben lehet wifi mind a kettőben. Igen, igen. Én azt tanácsolom, hogy mindenki kapcsolja ki a wifi-t. És akkor ezzel tulajdonképpen kész is vagyunk. Na de hogy kell kikapcsolni? Ott van rajta a gomb, hogy wifi off? Igen, van rajta egy ilyen kapcsoló. A legtöbb routerem van, de ha belép az ember a felületére, akkor ott ki tudja kapcsolni. A probléma csak belép az... a felületébe, hát innentől igen, ez már bonyolultabb. Érzem én, hogy itt kezdődnek a problémák általában. Bocsánat, hogy rögtön az elején közben szólok. És mi van velem, aki direkt vásároltam wifi routert? Ezt nagyon jól csináltad, csak a wifi-t azt nem kell használni. De belőle. Azért vettem, hogy legyen wifi-m otthon. Nem, teljesen igazad van. Az igazság, hogy tehát, de nem, hát a biztonsági szakember az általában azt javasolja mindenre, hogy kapcsoljuk ki, meg ne használjuk. Egyébként pont a tűzfal rendszereket szállító különböző cégek, azok időnként szoktak azzal viccelődni, hogy ugye a kikapcsolt biztonsági eszközök azok a legjobb eszközök, mert azokon semmi nem megy át. Úgyhogy ezért is lehet látni, hogy mi annyira biztonságosak vagyunk, hogy mi kikapcsolt állapotban szállítjuk ezeket az eszközöket. Ugye, nyilván ezek jó poénok, de a valóság meg az, hogy a funkcionalitás az mindig a biztonsággal ellentétes irányban mutat, tehát az emberek szeretnének használni dolgokat, és legyünk őszinték magunk, az a legtöbb ember pontosan azért vesz egy wifi routert, mert csodák csodájára wifi-t szeretne használni, és nyilvánvalóan ezt biztonságosan kellene tennie. A dologban ugye az is érdekes, nem tudom, hogy emlékeztek-e arra a kifejezésre, vagy fölmerülteit, hogy wall chalking. Bizony, bizony. Biztos szóba került ez, amikor jeleket festegettek jókedvű emberek. War driving. A war drivingnak a... Igen, ez eredménye. Tehát, hogy igen. Oda megyünk, ahol van valami szabad wifi, oda vezetjük az autót egy nyitott wifi-ző laptoppal, és wall chalking, hogy chalk, mint a kréta. Igen. Megjelölik egy X-el, vagy valamilyen jellel azt a falat. Igen. Olyan 6-7 évvel ezelőtt volt egyébként, ja, egy hallgatónk javasolta ezt a kifejezést. Igen. Hogy mondjuk el az infoszótárban. Így van, ez szóba került. Hozzá kell tenni, hogy ha ma az ember mondjuk egy olyan eszközzel mászkál a városban, aminek van wifi kapcsolata, azért nagyon sok érdekes dolgot talál. Ugye ez egyébként a hackereknek, meg a wall drivereknek az egyik kedvenc szórakozása, hogy nagyobb antennával rohangálnak. Teljesen biztos, hogy fél kilométeren belül rengeteg nyitott wifi hálózatot lehet találni. Vagyis lényegében ők megcsapolják a wifit. Hát megcsapolják, bár az egy érdekes kérdés, nem tudom, ez jogilag is érdekes kérdés, amúgy, nem tudom, biztos ez már tiszta. Hogyha valakinek így ki van nyitva a hálózata, sőt, még esetleg ki is írja rá, hogy szabad wifi, mert van ilyen, az, akkor baj-e, hogyha mi oda így föllépünk. Ez ugyanaz a kérdés, hogyha nyitva van az ajtónk, akkor bemegyünk-e rajta. Igen. Bocs, de itt a műsorban volt egy vendégünk néhány évvel ezelőtt, nem tudom már, hogy kicsoda, pillanatnyilag ez nem is fontos, de Szaki volt, aki azt mondja, hogy ő direkt nem zárja be a wifi-ét, hogy az ő profilját ne tudják megalkotni. Mert nyugodtan használja a szomszéd, megengedem neki, használja, nyugodtan, semmi. Igen, gond. Hát ez sok érdekes kérdést felvet a dolog, de mondjuk képzeljük el, hogy nem azért vettél te sem wifi routert, hogy más használja a te belső hálózatodat, hanem inkább drága valószínűleg pénz. Azt gondoltad, hogy te fogod majd használni. És hát nyilvánvalóan ide el kell jutni erre a szintre. Most az érdekes a dolognak, hogy az apropója, hogy Nagy-Britanniában készült egy felmérés, amiből kiderült, hogy 5 emberből 2-nek fogalma nincsen arról, hogy hogyan kellene a biztonságot beállítani a wifi-n. Sőt, tovább megyek, ugye 2000 embert vizsgálta, 2000 felnőtt internethasználót, és őknek 16%-ának arról sem volt fogalma, hogy ő igazából wifi-t használ egyáltalán. Tehát van neki egy útere, és nem tudja, hogy azon be van kapcsolva a drót nélküli kapcsolat, vagy nincsen bekapcsolva. Én is láttam egyébként már meglepett embert, aki nézegette a laptopján, és mondta, hogy ez micsoda. És mondom, hogy hát ez a te routered, amit vettél 2 héttel ezelőtt, csak nem kapcsoltad ki rajta a wifi szolgáltatást. Vagyis azért annyiban jogos ez a mondat, amit az elején mondtam, hogy akinek nincsen szüksége a wifi szolgáltatásra, mert mondjuk nincsen egyetlen egy eszközese, ami drót nélküli kapcsolatban, ez az kapcsolja ki, mert nincsen rá szükség. Tehát azt hiszem ezzel kell kezdeni. Na de hogy tétezzük fel, hogy be van kapcsolva, és szükség is van rá. A következő, amit érdemes megfontolni, hogy milyen nevet adunk a wifi-nek, mert azért az egy nagyon izgalmas dolog. Itt azért vannak vicces verziók is. Az utcánkban találtam egy olyan wifi-t például, aminek a finomított elnevezését megosztom veletek, arra az volt oda, hogy hallom, ahogy szeretkeztek. Na most ez ugye azért is érdekes, egyre inkább terjed amúgy az interneten ez a mozgalom, hogy ugye ezek a wifi nevek, ezek elég széles távolságból elérhetőek. Tehát ha valamit üzenni szeretnék az embereknek, akik körülöttem laknak, például, hogy ne hallgassanak este sokáig rádiót, meg ilyesmi, akkor ott beírom egy üzenetként, és azt mindenki akkor el tudja olvasni. Hát ez is, igen, ez is egy nagyon jó variáció. Aztán vannak vicces nevek is, de a legnagyobb probléma az az, hogy az emberek jelentős része ilyenkor olyan nevet ad a wifi-nek, amiről ő azt gondolja, hogy ő mindig rá fog arra jönni, hogy az micsoda, de nem biztos, hogy okos dolog. Például Kovács család otthon. Mert jó, tehát én, lehet, hogy elsőre én is ezt írnám, de ennek másnak semmi köze nincsen hozzá, de ezt más is ugyanúgy fogja látni, aki az utcán mászkál. Tehát magyarán olyan nevet adjunk, amiből nem derül ki, hogy az igazából micsoda. Lehetőleg valami közepesen bonyolult, hogy azért megismerjük. Közöd? Közöd, vannak közöd ilyenek egy, között kettő. Nekem a kedvenc nevem, bocsánat, a 42-es számú FBI megfigyelő autó. Ez tényleg egy külön kategória, erről érdemes lenne beszélgetni, mert nagyon jó poénok forrása. De az már egy jó dolog, hogyha elnevezi, és nem egyből az derül ki, hogy milyen routert használ. Alapbeállításokból. Így van, az alapbeállítások általában... Egyébként miért baj az, hogyha tudják, hogy nekem, elmondom, hogy nekem Linksys routerem van. Miért baj ez? Van, tehát mondjam, van a védelemnek ez a büszke verziója is, amit te most így előadsz, mert végül is ez egy lehetséges dolog. Tehát például annak idején, de amikor volt... biztonsági kockázat ezt, hogy tudják, egy hasonlatban vagyok benne, mindjárt elmondom. De az a lényeg, hogy van képzelj egy hatalmas nagy várat, milyen óriási komplexum, és a tetején kiállsz egy nagy zászlóval, és leüvöltesz az éppen érkező seregeknek, hogy ez az én várom, és ebben nem tudtok bejönni. Most ez akkor teljesen rendben van, hogyha ez egy marha nagy vár. Na de általában ezek a wifi routerek, ezek nem így néznek ki. Tehát amikor te kikürtölöd a világba, hogy nekem mondjuk Linksys-em van, azzal még nem azt mondtad, hogy ide nem lehet bejönni. Sőt, pont az ellenkezőjét mondtad, most már legalább tudjuk, hogy milyen eszközöd van, akkor bemegyünk. Tehát magyarán nem kell elmondani, hogy milyen eszközt használ az ember, azt el lehet mondani, akár oda is írhatod, hogy én egy szerintem jó minőségű wifi rendszert használok, ezt odaírhatod, de azt ne írja az ember oda, hogy milyen típusú. Ez az első probléma. Ne beszéljenek a biztonsági eszközök, meg a routerek arról, hogy ők micsodák. Mert a típus alapján vissza lehet fejteni. Hogyne, hogy persze. Az admin, default admin jelszó, a default belső címe. Na, inkább erről beszéljünk. Folytatom. Nincs vége. A következő probléma az, hogy ugye a jelszavakat, amivel hozzá lehet férni a routerhez, nem szokták az emberek megváltoztatni. Mi változtatták meg? Olyan egyszerű egyébként is, általában a probléma, amikor megkérdezel valakit, aki nem szokta használni a wifi eszközét, hogy tulajdonképpen hogyan, tehát hogy be kéne lépni a wifibe, akkor nem azon szokott gondolkodni, hogy milyen jelszót is adtam, hanem az, hogy hol van a papír. Tehát, hogy hol van az a papír, amire rá van írva a default, eredeti, alapértelmezett jelszó. Tehát azt is meg kell változtatni. Itt magukra ismertek az asztal körül is. Hát mondjuk az IP címét is kell talán tudni a wifi routernek. Hát igen, ez egy praktikus dolog, de igen, az igazság, hogy ezek, amiket itt most elmondunk, ezeket, ha mi nem tudjuk, általában azok a gonosz emberek, akik be akarnak lépni a rendszerbe, azok tudni fogják. Tehát ők megtalálják. Ők megtalálják az összes ilyet, tehát jobb, ha mi is nagyjából megjegyezzük. Ez az egyik. A másik, amire oda kell figyelni, az, hogy igenis érdemes titkosítást használni. Na, itt már általában meg szokott akadni a kerék, mert már bonyolult. Mert ez már bonyolult a titkosításnak a használata. Már próbáltam beállítani egyébként ilyen wifi routert, és azon a bizonyos felületen, amit az előbb említettél, igen. És akkor ott tudni kell, hogy milyen fajta módszert kell beállítani hozzá, igen. És hőha. Hát bizony, itt azért lássuk be, hogy nem jeleskednek ma a gyártók abban, hogy nagyon részletesen az orrunkra kössék azt, hogy mit jelent az a WEP, meg a VPA, meg mit jelent az a PSK, mint a pre-shared key, még ha lefordítják, azzal meg sem megyünk semmire. Számok is vannak mögöttük. Is vannak mögöttük, hogy igen, ez hányas, meg még olyat is szoktak írni, hogy ez enterprise, vagy personal, de erről végképp senki nem tudja, hogy ez micsoda. Na, igazából jó dolgot nem tudok mondani. Tehát nem tudom mondani, hogy megvan a tuti. Az beállítja az ember, és biztos jó. Azt lehet mondani, hogy ma már a legtöbb routerben a VPA2, és akkor még egyszer mondom, VPA2 jellegű dolgot érdemes beállítani. Az egy másik kérdés, hogy a profi hackerek már ezt is egészen könnyedén tudják törni, de ettől még már a kockázatunkat erősen csökkentettük, és utána kell választani egy úgynevezett pre-shared key-t, ami egy ilyen megosztandó, csak családon belül megosztandó kulcs, amit érdemes, hát azt mondják, hogy viszonylag hosszúra, általában ilyen 40 plusz betűre választani, amiben vannak speciális karakterek is. Na ezt a kód sorozatot kell aztán az összes eszközünkben megadni, ahhoz, hogy ide csatlakozni tudjunk. Ezt egyébként érdemes fölírni, és nem mondjuk kedvenc kutyánk, feleségünk, barátnőnk neveit egymás mögé csatolva, hanem lehetőleg valamilyen minél véletlenszerűbb dolgot meghatározni. Itt is van alapbeállított jelszó, és ez egy borzasztó hosszú és rettenetesen bonyolult kódsor. Na, tehát ilyennek kéne lenni annak is, amit te határozol meg. Tehát ez mindenképpen ezt is változtassam meg. De semmilyen logika nincsen benne, egy teljesen véletlenszerűen generált, nagyon bonyolult sor. A legpraktikusabb kódszógenerátor, hogyha rárakod a macskát a billentyűzetre, és addig hagyod egy helyre topogni, amíg az a 45-46 karakter összejön, és azt kell utána szolgailag lemásolni. Igen, vannak ilyen lehetőségek, én hallottam ugye ezt, az ember ráfekszik a billentyűzetre, rátenyerel, ilyesmik, tehát ezek mind lehetőségek. Itt a lényeg az, hogy az ember válasszon egy ilyen karaktersorozatot, és utána ehhez ragaszkodik. Semmiképp se adja alább, ne egyszerűsítse le. Ez egy fontos dolog, ez megnehezíti a betörők dolgát. Ugye tudjuk, hogy a betörők általában úgy dolgoznak, hogy ahova könnyű bemenni, oda bemennek először. És ahova nehezebb, oda meg később. Tehát jó esetben később fognak hozzánk bejönni, és mivel nem őrzünk mindenféle nukleáris titkokat, ezért valószínűleg nem azzal fogják kezdeni, hogy a mi rendszereinket feltörik. Ami nagyon fontos, és rengeteg minden lenne még, de megpróbálom lekerekíteni. Ami nagyon fontos az az, hogy ezt az egész dolgot titkosítással, adminisztrációs jelszóval, minden együtt jegyezzük meg. Sokan azt mondják, hogy ne írjuk le, szerintem le lehet írni, be lehet rakni a páncélszekrénybe, azért vannak olyan információk, amiket az ember azért meg tud őrizni. De papírra írjuk le? Szerintem írjuk le, csak legyen ott, ha egy páncélszekrény, és rakjuk bele. Nincs abból nagy baj. Vagy ha van mondjuk jó titkosító eszközünk, akkor a PC-nken is letárolhatjuk titkosítva. De, és ami nagyon fontos, ez az üzembiztonsági kérdés. Könyörgök mindenkinek, hogy mentse el ezeket a beállításokat. Erre is van mód ezeken az eszközökön. Ki lehet választani, lehet csinálni úgynevezett backupot, másolatot. Készítse el az ember a konfigurációs állományairól a mentést, hogy később, amikor valami nagy baj van, összeomlik az eszköz, vissza lehessen állítani. Ugye ez amíg nincs baj, addig nincs baj, de ha baj van, akkor baj van, ugye ez az alapelv, tehát ezt mindenképpen vissza kell valahogy majd rakni magára az eszközre. Úgyhogy én ezeket tartanám a nagyon fontos követendő szabályoknak. Oda fogunk figyelni. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.